Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Commissie onderzoekt of sociale mediaplatform X genoeg doet om desinformatie tegen te gaan. Ook wil de commissie weten of het voormalige Twitter genoeg doet tegen illegale inhoud van berichten. Het onderzoek is mogelijk door de nieuwe digitale dienstenwet. De man die vorig jaar twee mensen doodschoot in een McDonald's in Zwolle is veroordeeld tot 30 jaar cel. Faisal U. schoot twee broers dood met wie hij een zakelijk conflict had. Justitie had ook 30 jaar cel geëist. Medewerkers in een aantal distributiecentra van PostNL worden te zwaar belast. Ook bestaat het vermoeden dat mensen in die centra meer nachtdiensten draaien dan wettelijk is toegestaan. Blijkt uit controles door de arbeidsinspectie. Er is gecontroleerd bij distributiecentra in Den Bosch, Dordrecht, Nieuwegein en Venlo. De Houthi-rebellen in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist van twee aanvallen op vrachtschepen in de Rode Zee. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond. De rebellengroep schrijft op sociale media dat de aanvallen zijn gepleegd uit solidariteit met het Palestijnse volk. ANWB verkeersinformatie. Het loopt vooral vast op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug staat 7 kilometer door een ongeluk. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan het beste omrijden via de noordkant en de zuidkant van Rotterdam. Dus over de A20, de A4 en de A15. Op de A27 richting Almere. Een kwartier vertraging tussen Eemnes en Almere Haven. Het rijdt langzaam over 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is 3:30 geweest, dus tijd voor het economische nieuwsprogramma op NPO Radio 1. De Engelse Premier League is naast een heerlijke voetbalcompetitie ook, en misschien wel vooral, een enorme geldmachine. And the new deal across 4 years will be worth £6.7 billion. Ja, een nieuwe tv-deal levert de Engelse competitie maar liefst, hou je hard vast, 7,8 miljard euro op. Om tegenwicht te bieden tegen die miljarden van de Premier League willen Europese voetbalclubs de Super League tot leven wekken. Donderdag dan bepaalt het Europese Hof het lot voor die Super League. Wat gaat dat betekenen voor al die miljarden in het Europese voetbal? Dat zometeen. Geld of je leven. Maar eerst de komende jaren is er nog maar nauwelijks economische groei, zegt de Nederlandse Bank vandaag. De Centrale Bank doet daarom vandaag een oproep richting de overheid om minder uit te geven of de lasten te verzwaren. De grote vraag is, wat betekent dit voor u en mijn portemonnee? Dat ga ik vragen aan Olaf Slijpen, directeur monetaire zaken van de Nederlandse Bank. Meneer Slijpen, goedemiddag. Een goedemiddag. Uw president van de Nederlandse Bank die heeft het al tijdenlang over dat we in een oververhitte economie zitten. Dat helemaal niet goed is. Nou, dat kan hij na vandaag in de ijskast zetten, toch? Nou, oververhitting, dat woord zou ik inderdaad niet meer willen gebruiken. Maar we groeien wel nog steeds in lijn met zeg maar de capaciteit van de Nederlandse groei. Dus ja. Het lijkt erop stagnatie. Het woord werd ook al genoemd, dat klopt ook wel. Ja. Maar de arbeidsmarkt is nog steeds heel krap. Hè. De werkloosheid die loopt wel wat op, maar niet heel veel. Dus in dat verband is het... Ja, stagnerende groei, maar tegelijkertijd wel met een hele krappe arbeidsmarkt. Ja, maar eventjes, de groei valt tegen, economische groei valt tegen. Tegelijkertijd daalt de inflatie harder dan verwacht. Is dat voor mensen die nu zitten te luisteren, moeten die dan nu denken, is dat nou goed of slecht nieuws? Nou, ik denk voor de portemonnee van mensen is het feit dat die inflatie daalt, is natuurlijk goed nieuws. Tegelijkertijd stijgen ook de lonen. Hè. Wij gaan ervan uit in onze voorspellingen dat dit jaar en volgend jaar gemiddeld genomen, dus dat verschilt natuurlijk voor individuen. Ja. Maar gemiddeld genomen de lonen met zo'n 6% stijgen. Dus lonen stijgen harder dan de inflatie inmiddels. En de lonen stijgen harder dan de inflatie. Dan hebben we ook nog een aantal koopkrachtmaatregelen die het kabinet, het demissionaire kabinet, heeft genomen op Prinsjesdag. Ja. Nou, dat telt allemaal op tot een bescheiden, maar toch weliswaar positieve. Positieve ontwikkeling van de koopkracht in de komende jaren. Okay, dus dat is het goede nieuws. Ja, wat we te besteden hebben, daar ontstaat meer ruimte door die ontwikkelingen. Ja. Eventjes over die economische groei. Dat is wel echt een stuk pessimistischer dan in uw vorige raming. Hè? Ik geloof in juni van dit jaar was u nog wat positiever als de Nederlandse bank. Ja, toen zaten we wat hoger. Ook niet heel veel hoger. Maar we komen nu uit op, inderdaad, de groei blijft wel, is dit jaar en ook volgend jaar positief, maar het houdt niet over. Het is net even iets boven de nul, zeg maar. Maar meneer Slijpen, het is toch al met al precies wat we wilden? We hebben die rentes verhoogd. Uw president zat één keer in de, wat is het, 5 weken in Frankfurt om weer te besluiten dat die rente omhoog moest. 10 keer lang, geloof ik, achter elkaar. Dit was toch precies wat we wilden? Het moet allemaal, die economie moet afkoelen doordat we die rente omhoog doen. En op die manier drukken we ook die inflatie naar beneden. Nou. Nee, dat klopt helemaal. Dat is eigenlijk het mechanisme. En je ziet dat die inflatie te hoog is. Nou, wat doen centrale banken? En dat hebben we niet alleen in Europa gedaan, maar ook in andere landen hebben dat gedaan. Nou, je schroeft die rente omhoog en dan daarmee rem je de economie af. En dan gaat ook de inflatie omlaag. Sterker nog, je kunt zelf zeggen van de kosten van het verhogen van die rente, het is weliswaar een lage groei, maar het had ook nog veel erger kunnen zijn, om het maar even zo te zeggen. In de zin dus van? Je had ook in een diepe recessie terecht kunnen komen. Nou, dat verwachten wij dus niet. Nee, we zitten officieel in een recessie, hè? Theoretische recessie noemen jullie het ook. Ja, technische recessie. Technische recessie. Maar eventjes, wie is er niet blij met deze raming van vandaag? Nou, ik denk dat het houdt natuurlijk toch niet over. Hè. Zo simpel is het. Hè. Je wilt toch natuurlijk nog iets meer groei zien. Maar ik denk dat we ons heel erg moeten realiseren dat we inderdaad ook tegen de capaciteitsgrenzen aanlopen van de Nederlandse economie. In vergelijking met een hotel. Een hotel met 100 kamers neem ik even als voorbeeld. Ja. En de vraag is 103 kamers. Er zijn 103 mensen die graag een kamer willen hebben. Ja. En dat is nog steeds de situatie in van de Nederlandse economie. Dus wat je primair moet doen is zorgen dat je dat hotel gaat uitbreiden. Dus dat je moet investeren in die capaciteit van de economie. Dus dat is één. En daar waar wij denken dat, dus het besteedbaar inkomen van huishoudens, hebben we het net over gehad, dat gaat wat omhoog. Ja. Ook niet heel veel, maar het gaat wel omhoog. Ja, het bedrijfsleven, wordt wel geconfronteerd met wat guurder weer, laat ik het zo zeggen. Dus ja, de winstgevendheid van het bedrijfsleven gaat wel wat terug. Oké, dus als ik een eigen bedrijf heb, een groot bedrijf zou hebben, dan ben ik niet blij met deze raming. Ja, ik denk dat bedrijfsleven hier zegt, nou, dit gaat toch wel. En dan in combinatie met die loonstijging, waar ik het net over had. Ja, dit eet wel een stukje van de winstgevendheid op. Ja, is dat erg? Nou, ik denk dat als ik gewoon kijk naar het totaalplaatje, dan zien we dat het aandeel van het inkomen uit arbeid, dat is gedaald de afgelopen jaren. Nou, dat gaat nu weer wat oplopen. Naar ongeveer wat het was, zeg maar, voor COVID. Dus al met al denk ik dat het totaalplaatje voor de Nederlandse economie niet verkeerd is. Oké, maar die winsten die we dit jaar zijn tegengekomen bij bedrijven, bijvoorbeeld bij de banken, enorme winsten. Ja, dat is misschien een slecht voorbeeld trouwens. Maar die enorme winsten hoeven we niet te gaan verwachten komend jaar. Die winstgevendheid gaat wel door de bank genomen, gaat die teruglopen. Ja. Er zit ook wat aanbevelingen in jullie raming, als je goed leest. Hoewel, staat er gewoon expliciet. Eén aanbeveling is naar de overheid toe. Er staat in jullie raming, de overheid moet begrotingsdiscipline hanteren. Ja, jullie zouden ook geen knip voor de neus waard zijn als je dat niet zou zeggen natuurlijk. Maar ja, dat is één ding. Maar ik zal het ook proberen om een beetje uit te leggen waarom we dat vinden. Kijk, we hebben de afgelopen jaar hebben we natuurlijk heel wat schokken gehad. COVID, oorlog in Oekraïne, stijging van de energieprijzen. Ja. En daar heeft de overheid heel erg geholpen om die schokken op te vangen. En dat kon ook omdat de overheid ruimte had, buffers had op de begroting. Geld lenen was gratis ook nog? Geld lenen was ook gratis. Nou, nu zitten we in een situatie dat geld lenen meer geld kost. De rente is gestegen. Maar die buffers eigenlijk ook gewoon er niet meer zijn. En dat blijkt ook uit onze voorspelling. Wij denken dat het tekort gaat oplopen naar 3%. En dat ook de schuld als percentage van ons inkomen weer gaat oplopen. Dus wat wij zeggen is, begrotingsdiscipline, zorg nou gewoon dat tekort niet te ver gaat oplopen. Mm-hmm. En dat je gewoon wat ruimte hebt, buffers hebt, om eventuele toekomstige tegenvallers, schokken, om die op te vangen. Want ja, de wereld om ons heen, ja, die ziet er toch wel vrij onrustig uit. Laten we ook gewoon heel eerlijk zijn. Ja. En daarom is het gewoon goed dat je in slechte tijden, dat je niet hoeft te bezuinigen, maar dat je dan die ruimte hebt. Oké, maar om daar in terecht te komen, om dat te bewerkstelligen, moet je nu al moeilijke beslissingen nemen misschien? Ja, dat betekent dat je keuzes moet maken. Hè? En ja, dat geldt met name natuurlijk ook bij het voor een nieuw kabinet, bij het maken van het regeerakkoord. Ja. Je kunt niet alles tegelijk doen. Dat is uiteindelijk aan de politiek, maar dat is wel ook de boodschap van begrotingsdiscipline. Ja, jullie adviseren aan te sturen op een begrotingstekort van 2%? Ja, aan het eind van de nieuwe kabinetsperiode. Ja. En dat is in lijn met het advies van een ambtelijke studiegroep dat nog niet zo lang geleden is gepubliceerd, de studiegroep Begrotingsruimte. Daar zitten wij overigens ook in als Nederlandse bank. En dat is eigenlijk ook dat advies, dat omarmen wij. Ja, maar als we, dat laat u in de raming ook zien, als we doorgaan met, nou ja, met ongewijzigd beleid, zal ik maar zeggen, dan loopt dat begrotingstekort veel verder op. Naar 2,9% al in 2025. Ja, dat klopt. En dan zit je heel dicht aan tegen de grenzen uit het verdrag van Maastricht. Ja, ja, en dan wil je toch eigenlijk gewoon onderblijven, maar ook gewoon iets meer ruimte in hebben. Ja. Dus niet zo dicht bij die 3% uitkomen. Maar kies dan voor 2, zeggen wij. En dat geeft je net even wat meer speelruimte om die klappen op te vangen. Ja, en om eventjes wat idee te krijgen bij 2 of 3%, wat dat dan uitmaakt. We hebben hier voor de verkiezingen een hele reeks gehad in Geld Overleven met 8 politieke partijen om te praten met hun over hun financiële plannen. Op basis van onder andere CPB-doorrekening. Geen van die partijen kwam uit op een tekort van 2%. Allemaal veel hoger. Ja. Dat snap je ook als kiezer. Enigszins denk ik. Er moet onwijs veel gebeuren in de zorg, op de woningmarkt, in de verduurzaming, et cetera, et cetera. Wat moet die formatietafel dan nu doen met wat u nu net zegt? Nou, dus dat betekent keuzes maken en inderdaad niet alles tegelijk. En dat is geen makkelijke boodschap, dat realiseer ik mij ook. En het is ook heel makkelijk. En wat kan niet tegelijk volgens u? Nou ja, kijk, je moet als je extra uitgaven wil doen, daar komt het eigenlijk op neer. Dan moet je gewoon zorgen dat die elders op de begroting gedekt zijn. Dat kan door andere uitgaven minder te doen of de lasten te verhogen. Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft niet alleen maar te komen uit de verhoging van de uitgaven. Mm-hmm. Dus er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Het is niet aan ons om te bepalen welke weg je kiest. Dat moet de politiek bepalen. Ja. Maar ja, we zeggen wel van, ja, realiseer je wel dat de tijden van dat het met de overheidsfinanciën eigenlijk heel goed gesteld was. Ja. En dan denk ik met name aan de periode vlak voor COVID. Dat heeft ons ontzettend geholpen tijdens de pandemie en ook daarna. Mm-hmm. Ja, die zijn voorbij. Ja, maar betekent ook doet u eigenlijk ook een appel op de politieke geesten die nu bezig zijn om tot een formatie te komen? Zitten die redeneren die wat u betreft nog wat te gratuït met z'n allen? Dus we hebben het niet over verschillende partijen, maar gewoon in algemene zin de politiek. Nee, ik denk dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk kijk, op het moment dat je een verkiezingsprogramma gaat schrijven, is dit gewoon een lastige boodschap. Dus dat begrijp ik ook. Maar ik denk dat, we zitten nu in een situatie, verkiezingen zijn geweest. Ja. Er gaat geformeerd worden. En ja, onze belangrijkste boodschap in ieder geval aan de politiek is van gezonde overheidsfinanciën en het liefst iets gezonder dan ze nu zijn. Ja, en verhoudt u dan ook rekening met toch bezuinigingen? Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk aan de politiek. Dat kan, bezuinigen kan. Zeker als je aan de andere kant meer wil uitgeven. Maar je kunt ook de lasten verhogen, nogmaals. Dat is aan de politiek om dat te besluiten, niet aan ons uiteraard. Ik zei al, er zitten een aantal aanbevelingen in uw raming. De tweede is namelijk, gaat een beetje over het buitenland. U schrijft het volgende: weeg de voordelen van internationale handel en samenwerking expliciet mee in beleidskeuzes. Nou, moet u toch eens even uitleggen, meneer Slijpen, wat daar nou staat. Ja, begrijp ik wel. Nou, wat we zien, en dat zien we in Nederland, maar dat zien we in Europa en ook buiten Europa, is dat door het feit dat we elkaar in de wereld misschien niet allemaal niet meer zo vertrouwen. Ja. Hè, we zien een hoop geopolitieke spanningen. Dat vertaalt zich ook in economische spanningen. Hè, we zien toch dat we ons allemaal een beetje terugtrekken. Hè, muurtjes bouwen, figuurlijke muurtjes bouwen. Dat is uiteindelijk niet goed voor de handel. Terugtrekken in de zin van ook zeg maar eerst voor het eigen land de zaken goed regelen. Nou ja, handelsbeperkingen introduceren. We denken na, in Europa doen we dat vooral over strategische autonomie. Welke producten willen we eigenlijk niet meer invoeren? Ja. Maar willen we graag in Europa maken? Daar kunnen hele goede redenen voor zijn. Nou, laat ik dat voorop stellen. Ja. Maar het betekent dus wel dat je gaat ingrijpen in handelsstromen. En ja, juist een land als Nederland, open economie. Wij leven echt van de handel. Wij leven van de handel met Europa, maar ook daarbuiten. Dus op het moment dat je dat soort maatregelen neemt, ja, realiseer je wel dat er ook een prijskaartje aan vast zit. En ja, daar moet je wel rekening mee houden. Dus probeer die strategische autonomie, hè, dus die, het verminderen van die afhankelijkheid, probeer dat op een manier te doen. Ja, dat je niet in je eigen voet gaat schieten of in je eigen portemonnee gaat schieten. Ja, ik snap dat u uw woorden zorgvuldig weegt. Maar we hebben natuurlijk een partij die heeft gewonnen bij de verkiezingen, die Nexit in zijn programma heeft staan. Die trouwens u wel nageeft van handel drijven met elkaar prima. Maar hebben we nog niet allemaal die verdragen en samenwerking als EU voor nodig? Wat zegt u dan? Nou ja, om handel te kunnen drijven met elkaar moet je afspraak maken. Toch ook over de regels die je onderling hanteert. He, dus, en dat doen we in Europa, hebben dat gedaan in de Europese Unie. De binnenmarkt, die op een aantal punten overigens nog niet helemaal af is. He, dus de interne markt. Dus ik denk dat het niet kan zonder dat je met elkaar die afspraken maakt. En die Europese Unie die heeft ons heel erg veel welvaart gebracht. Ja. En ja, ik denk dat toch iets is wat onze toekomst wat dat betreft ligt toch echt wel in Europa. Oké, okay, u zegt je hebt die verdragen en die politieke verdragen en die politieke samenwerkingsverbanden ook echt nodig om op maximaal niveau economisch te kunnen samenwerken. Exact, ja, die gaan ook over economische samenwerking, die gaan ook over vrije handel. En daar heeft u wel zorgen over? Nou ja, er is wereldwijd een tendens om die toch een beetje dat soort de vrijhandel, laat ik het zo zeggen, hè, die komt wel wereldwijd onder druk. Dat zien we ook gewoon. Hè. Er zijn van die hele mooie staatjes waarin je ziet van wat voor handelsbelemmeringen er worden opgeworpen. Denk alleen al aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ja uiteindelijk is dat die ontwikkeling. En aan de ene kant begrijp ik het allemaal wel. Politiek maar het is natuurlijk slecht voor de wereldeconomie. Helder. Uw boodschap is helder. Mag ik u heel hartelijk danken, Olaf Slijpen, directeur van de Nederlandse Bank, voor uw toelichting. Geld of je leven. Kevin De Bruyne. Oh, wow, that's brilliant. That is magnificent. Game changer. Points of world class difference. Geniet hoor, in dit geval Kevin De Bruyne, die eventjes een gamechanger veroorzaakte, zoals we het commentaar horen. De Premier League hebben we het over. IJzersterk komt misschien wel vooral door de vele miljarden die daarin gepompt worden om tegenwicht te bieden tegen dat financiële geweld, willen Europese voetbalclubs de Super League tot leven wekken. Donderdag, dan doet het Europese Hof van Justitie uitspraak of dat plan ook echt door mag gaan en of daarmee ook duidelijk wordt of de Europese voetbalmarkt op zijn kop wordt gezet. En wat betekent dat voor Nederlandse clubs? Ik ga het vragen aan sporteconoom Thomas Peters. Meneer Peters, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Goedenavond. Wat is die Super League ook alweer? Die Super League is een samenwerking tussen enkele clubs uit Spanje, Italië en Engeland. Die enkele jaren geleden gelanceerd werd door en met steun van een Amerikaans investeringsbureau. Ja. Heeft niet zo lang bestaan, een dag of 3, 4... En toen heeft men er de sticker uitgetrokken, dus er is nooit een wedstrijd gespeeld. Maar de juridische en bedrijfseconomische entiteit die erachter zit, die bestaat nog steeds. En die staat dus nu in de rechtbank. Ja, en wat was nou de reden om die Super League tot leven te wekken eigenlijk? Wel, officieel natuurlijk een hele hoop leuke en mooie idealen. Maar in de praktijk waarschijnlijk dat men het idee heeft in de Spaanse hoofdstad en bij Juventus en op nog wat andere plekken, dat die Premier League te snel groeit en dat op termijn de Europese clubs in op het vasteland de rol dreigen te moeten lossen. Ja, de Premier League te veel financieel groeit, bedoelt u? Dat bedoel ik, ja. Ja, en te machtig wordt daarmee. En wat wordt er donderdag nou eigenlijk besloten? Ik geloof dat daar heel veel rechters zich over buigen. Ja, donderdag worden eigenlijk twee zaken tegelijkertijd of op dezelfde dag gepleit of uitgesproken. Die over de Super League gaat eigenlijk vooral over de vraag: mag UEFA maatregelen nemen tegen zo'n Super League? Dus mag UEFA in haar reglementen hebben staan dat ze dit mag verbieden? En wat mag ze dan ook doen qua straffen als men dit toch doet? Ja. De UEFA is nu nog zeg maar heer en meester controleur over de Europese competities. En daar zou hiermee dan een streep doorheen gaan. U noemde het al, dat de Premier League financieel te machtig wordt. Ik zei aan het begin van deze uitzending dat ze een nieuwe deal hebben gesloten. 7,8 miljard voor de komende jaren verdient de competitie aan de tv-rechten die verkocht zijn. Daarmee zijn ze heer en meester, hè, Europees gezien. Dat klopt. En het opvallende is vooral dat dit verhaal over hun nationale rechten, waar de anderen de voorbije jaren eigenlijk moeite hebben gehad om de bedragen van enkele jaren geleden te evenaren, gaat er bij hen nog een beetje bij. En zij hebben vooral ook een veel sterkere internationale rechtenportefeuille. Dus de Premier League brengt veel meer op in de VS, in China, in de andere Europese landen. Ja, ja. En dat komt er ook nog eens bovenop. Ja, en dan krijg je een soort cirkeltje, begrijp ik. Dat je dus meer geld krijgt. Krijg je de betere spelers. Krijg je meer kijkers. Krijg je nog meer geld. Krijg je nog betere spelers. Krijg je nog meer kijkers. Nou, dat kringetje draait door en door en door. Waardoor de rest van Europa het nakijken heeft. Dat klopt. En zolang dat die sneeuwbal blijft rollen, zit er natuurlijk vaart achter. En de vrees is een beetje van, als die sneeuwbal van de Premier League te groot geworden is al, ja, ja. Dan stop je hem niet meer. Nee. En krijgen we het scenario, begrijp ik, dat we zelfs bang moeten zijn dat we dat Barcelona een of ander middle-of-the-road clubje wordt? Ja, als je kijkt naar de gemiddelde financiële slagkracht van een Premier League club, die is een heel stuk hoger dan die in La Liga. En in het verleden heeft men daar eigenlijk een mouw aan gepast door dan in La Liga en in de Bundesliga en andere competities, ja, eigenlijk veel ongelijkere inkomstenverdelingen te hebben, waarbij de top veel meer kreeg en de startploegen veel minder. Die distributie van inkomsten heeft als nadeel dat dan het product Bundesliga en La Liga eigenlijk minder interessant wordt. Omdat je net dan minder spannende wedstrijden hebt tussen bijvoorbeeld Real Madrid en Rayo Vallecano, ja, dan Manchester City tegen Everton bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan net het probleem op dat model van die topclubs die veel, veel, veel rijker zijn dan die kleine clubs in die landen. Dat loopt wat op zijn eind en dat begrijpt men nu ook. Dus wat zoekt men? Meer wedstrijden tussen de echte topclubs in Europa. Ja. En die vindt men dan in zo'n Super League schema. Men wil gewoon een tegenwicht bieden. Is het eigenlijk echt zo dramatisch zoals die clubs stellen? Zoals Juventus, Real Madrid, Barcelona stellen? Dat die Premier League echt veel te financieel machtig wordt? Ja, het hangt van je perspectief af natuurlijk. Ik denk dat de meeste Engelse fans dit helemaal prima vinden. En ik denk ook dat er wel wat te zeggen is voor het idee dat het natuurlijk zo is. De beste spelers spelen graag tegen de andere beste spelers. Ja. En dat op regelmatige basis. En wij zien dat ook allemaal heel graag. Het is gewoon ook fijn om naar zo'n wedstrijd te kijken die op superhoog niveau gespeeld wordt, week in week uit. Ja. Dus ergens is het misschien wel een natuurlijk monopolie om dat op één plek te hebben. En de Engelsen waren gewoon eerst. En dat is voor ons jammer, maar dat is wel de realiteit. Ja. En wat zou het betekenen voor de begroting van Nederlandse clubs? Ja, ik denk op zich voor de Nederlandse clubs is het jammer. Het jammere verhaal dat ze er eigenlijk al afgereden zijn in het verleden. En dus ja, financieel gesproken is het voor Ajax bijvoorbeeld, zou het heel leuk zijn om bij zo'n Super League te horen. 3 jaar geleden had Ajax nog even een momentje. In de Champions League hebben ze nog goed geld verdiend. Ja, dat door klopt. Te komen. Maar de Champions League is ondertussen ook op zo'n manier georganiseerd dat er eigenlijk meer geld sowieso stroomt naar die grote landen. Ja. Door van trucjes zoals de market pool, waar dat je eigenlijk inkomsten terugkrijgt uit je eigen nationale deal. Ja. De historische coëfficiënt die nu is ingevoerd, waar men ook de traditionele topclubs eigenlijk mee bevoordeelt. Dus het is voor een club als Ajax zeer, zeer moeilijk geworden en al heel lang om te concurreren financieel dan. En eigenlijk is het een wonder dat men sportief nog af en toe de voet ernaast kan zetten. Ja, nou ja, tegenwoordig is dat een ander verhaal. Maar goed, daar hebben we het even niet over. Feyenoord PSV worden wel genoemd nu, begrijp ik. Ja, klopt. In welke zin? Het ding met de Nederlandse clubs is, denk ik, stel dat de 3 grote er kunnen bijkomen, zo'n Super League, dan is dat wel een entry ticket. Want je hebt natuurlijk een hele, de Nederlandse tv-rechten die gaan voor de prijs onder wat 1 Premier League ploeg krijgt uit de Engelse deal. Dus alle Nederlandse clubs samen hebben minder dan Everton. Dus om dat in perspectief te plaatsen, je kan, denk ik, in de Nederlandse context dat gat onmogelijk dichtrijden. Dus moesten er 3 clubs kunnen aansluiten bij zo'n Super League, dan denk ik is dat op dit moment de enige manier waarop je zou kunnen denken dat de Nederlandse clubs nog hun voeten naast kunnen zetten. En zou die Super League ook echt tegenwicht kunnen bieden tegen dit verhaal wat u dan net noemt, tegen de Premier League? Ja, dat hangt heel sterk ervan af. Gaan de Premier League clubs meedoen? En wordt het de vervanging van de Champions League, wat het originele idee was?